रुकू नंबर 5 है, इसका उनवान आप लिख चुके, बंदिशों की पूरी पाबंदी करो। 3 मेन पॉइंट्स हैं इस रुकू में। नंबर 1 बंदिशें, इसके अंदर फिर मजीद 10 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 एहराम की हालत में शिकार ना करो। नंबर 2 खुदा परस्ती की निशानियों को बेहुरमत ना करो। नंबर 3 हराम महीनों में से किसी को हलाल ना करो। नंबर 4 कुर्बानी के जानवरों पर दस्त दराजी ना करो। नंबर 5 इन जानवरों को ना छेड़ो जिनके गले में अल्लाह के नाम का पटा पड़ा हुआ हो। नंबर 6 इन लोगों को ना छेड़ो जो अल्लाह की रज़ा के लिए बैतुल्लाह जाने वाले हों। नंबर 7 गुस्से में इतने मुश्ताइल ना हो जाओ कि नारवा ज़्यादतियाँ करने लगो, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आके किसी के ऊपर ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। नंबर 8 नेकी और तकवा के कामों में तआवुन करो। नंबर 9 गुनाह और ज़्यादती के कामों में तआवुन ना करो। नंबर 10 तुम पर हराम कर दिया गया, क्या किया गया? इसमें 9 बातें हैं। नंबर 1 मुर्दार, सुअर का गोश्त, वो जो अल्लाह के नाम के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबाह किया गया हो। खून, जो गला घुटकर मरे, बुलंदी से गिरकर मरे, टक्कर खाकर मरे, जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ खाया हो, जो किसी आस्ताने पर ज़िबाह किया गया हो। और 10 है इसमें भी, 10वीं चीज़ है पांसों के ज़रिए किस्मत का हाल मालूम करना। दूसरा पॉइंट है हलाल, इसमें 5 चीज़ें हैं, सारी पाक चीज़ें, हालत इस्तरार में हराम खाना, यानी जब जान के लाले हों तो हराम खाना, जान जाने का डर हो जब। तीसरा पॉइंट है शिकारी जानवर जिसे तुम्हारे लिए पकड़ रखे, जब अल्लाह ताला का नाम इस पर लिया गया। नंबर 4 अहले किताब का खाना। और 5वां है महफूज औरतें, शरायत हैं इसकी कुछ, 3 शरायत, महर अदा करें, चोरी छुपे आशनाई न करें, आज़ाद शहवत रानी न करें। तीसरा पॉइंट है दीन, 4 बातें हैं इसमें। नंबर 1 मुकम्मल हो गया, नेमत तमाम हो गई, काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गए, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस्लाम की हैसियत से पसंद कर लिया। पसंदीदा रवैये देखेंगे, नेकी اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا، اللہ سے ڈرنا، ناپسندیدہ رویے، اللہ کے حرام کردہ کو اپنے لیے حلال کرنا، قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرنا، کسی قوم کی دشمنی میں حد سے گزرنا، پانسوں کے ذریعے سے، تیروں کے ذریعے سے یعنی قسمت کا حال معلوم کرنا، لوگوں سے ڈرنا، گناہ کی طرف رجحان رکھنا، آزاد شہوت رانی کرنا، ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کرنا۔ عمل کی باتیں اس میں، بندشوں کی پابندی کرنی ہے، معاہدات کو پورا کرنا ہے، کمٹمنٹ کو نبھانا ہے، مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، یعنی جن چیزوں میں شبہ ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کرنی ہے، یعنی دینی ریچولز کا مذاق نہیں اڑانا، کھانے پینے کے معاملے میں محتاط رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت سنیں گے اب ان آیات کی ہم۔